یہ گھوڑے اور زرہ وغیرہ صورتاً ان کے ہاتھ میں, حقیقتاً وہ وقت کی چیز. تظلمون خالداً, تم خالد پہ ظلم کرتے ہو. خالد و حضرت عمر میں تھوڑا سا اختلاف ہوا مکہ مکرمہ میں. حضرت عمر اور حضرت خالد کی کشتی ہوئی, خالد نے حضرت عمر کو پٹک دیا. اس وقت سے حضرت عمر کو ان سے بعد ہو گیا تھا اور یہ بعد آخر تک رہا, کبھی موافقت نہیں ہوئی, کبھی بھی موافقت نہیں ہوئی. حتیٰ کہ جب خالد بن ولید نے مرتدین سے جنگ کرتے ہوئے بعض ایسے تصرفات کر دیے جو قابل اشکال ہو سکتے تھے اور یقیناً قابل اشکال تھے, تو حضرت عمر نے حضرت صدیق اکبر سے کہا خالد کو قتل کر دیجیے, کیونکہ انہوں نے مالک ابن نویرہ کو قتل کرا دیا باوجود جو کلمہ پڑھ رہا تھا. لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں خالد معذور, تو وہ تدین سے جنگ ہو رہی تھی, شکموں کے ساتھ ملا ہوا تھا. خالد کو شفا ہو گیا کہ آدمی صرف دھوکہ بازی کر لے سکے. صدیق اکبر نے حضرت عمر کی بات نہیں سنی. حضرت عمر کہنے لگے اچھا ان کو معذور کر دیجیے. صدیق اکبر نے فرمایا جس تلوار کو خود اللہ نے, اللہ کے رسول نے کفر کے مقابل میں ننگا کر دیا ہے, میں اس کو بند نہیں کر سکتا. اگر حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر نے خالد کو معذور کر دیا. سیدنا ابو عبیدہ کو علی الاطلاق سپہ سالار لشکر مقرر فرما دیا. یہاں پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے زبردست صبر و فہم و انقیاد عمرہ کا ثبوت دیا اور فرمایا پہلے ہم سپہ سالار بن کر جنگ کرتے تھے, اب ہم سپاہی بن کر جنگ کریں گے. سمجھ میں آئے؟ ایک مرتبہ یہ اہل کتاب سے جنگ کر رہے تھے اور رومیوں کے علاقے میں گھس گئے, اکیلے پہاڑ پر چڑھ گئے, چاروں طرف سے عیسائی گھیرے ہوئے تھے اور سیدنا خالد تنہا دو دستہ تلوار چلا رہے تھے. ادھر سالار لشکر سو رہے تھے, انہوں نے خواب دیکھا حضور فرما رہے ہیں تم یہاں ہو اور خالد وہاں گرے. بس کیا تھا, کھل بلی مشکل, لوگ دوڑ پڑے, گھوڑوں پر سوار. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بھی پہاڑی کے دامن میں تھے کہ وہیں انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا. یہ آواز خالد کے کانوں میں پہنچی تو ان کی طاقت دگنا ہو گئی اور کفار کی طاقت ٹوٹ گئی اور پھر یہ سب کچھ پڑے, یہ سارے مجاہدین اسلام. لیکن جب سیدنا خالد بن ولید کا انتقال ہو گیا اور ان کے گھر کی عورتیں رونے لگی, تو بعض لوگوں نے سیدنا عمر کو اطلاع کی کہ خالد کی عورتیں رو رہی ہیں. فرمایا کل یقین آلہ ابھی سلیمان سگلن و سگلن, چھوڑو ان کو ابو سلیمان پر, ایک دو ٹوک آنسو بہا لیں. بات یہ ہے کہ صحابہ بارش کے صحبت انسان تھے, کہیں انسانیت کی بات آ جاتی ہے. مگر یہ حضرات ویسے دن کے بڑے ساتھ حضرت عمر کرے, کسی چیز میں کسی کی رعایت نہیں. پوری ان کے زمانے خلافت میں دو باتیں قابل اشکال ہوتی ہیں, ایک وہی خالد کا قصہ اور دوسرے قدامہ ابن مزعون کے شراب نوشی پر حضرت ابو ہریرہ پر نقید کرنا, کہ کوئی شاہد ہے یا کوئی مدعی بن کر آیا ہے. غور کرو جس کی ساری زندگی صاف ہو اور دو جگہ اس سے دو بات ہو گئی پوری زندگی میں, تو کہیں ان دو باتوں کو لیا جاتا ہے, زندگی کے خوبیوں کو اور ان کے کمالات کو لیا جاتا ہے. حضرت عمر، حضرت عمر کے اپنے عزیزوں کی کوئی رعایت نہیں، بس یہی دو قصے ہیں، اس کے علاوہ کہیں انہوں نے کسی کی کوئی رعایت نہیں. وعمل عباس بن عبد المطلب یہ میں نے جنگلون کا قصہ نقل کیا، مجھے اس میں کچھ تردد ہے، حیران حضور ابو عبیدہ نے حضور کو خواب میں دیکھا تھا یا کوئی اور شکل پیش آئی تھے لوگوں کے بیکار ہونے کی، لیکن خالد کی ان جنگوں کو اگر کوئی پڑھتا ایمان تھا سا. ویسے مجھے نام اب یاد نہیں، ایک دن رومیوں سے جنگ ہو رہی، ہم مسلمان تھوڑے اور یہ بہت زیادہ، ایک جگہ کچھ مجاہد کھڑے تھے تو دیکھا ایک سوار بھاگا ہوا جا رہا ہے، حضرت ابو عبیدہ نے یا کسی اور نے کہا پکڑو اس کو، ایک اور کہا جا رہا ہے. دیکھا گیا تو خالد کی بیوی تھی، پوچھا تم کہاں جا رہی ہو؟ کہ خالد وہ ٹوپی بھول گئے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال ہیں، میں ان کو دینے جا رہا ہوں. سمجھ نہیں آ رہا یہ تھے بھی. ایک مرتبہ جنگ ہوئی، سارے پڑھ کر سو رہے تھے، ابو عبیدہ نے سوچا سارا لشکر سو رہا ہے، مجھ کو پہرہ دینا چاہیے. کون ہے ابو عبیدہ؟ احد العشرۃ المبشرۃ. کون ہے؟ سپہ سالار لشکر، سب سے بڑے سردار، سب پہرہ دینے کے لیے نکلے. دیکھا دو سوار آ رہے ہیں، کھڑے ہو گئے اکیلے. تم لوگ ہوتے سمجھے؟ فرمایا کون؟ معلوم ہوا حضرت زبیر اور ان کی بیوی اسما. کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہ ہم لشکر کو پہرہ دے رہے ہیں. آسان نہیں ہے، کوئی انڈیا کی جگہ نہیں تھی، علاقہ پہاڑی، سرد، ہوائیں سرد چل رہی ہیں، برف باری ہو جاتی ہے بیچ بیچ میں، مگر ان کو کسی بات کی پرواہ نہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے ان حضرات کا ایمان کیسا طاقتور تھا، ان کو اپنی پڑی ہوئی نہیں تھی، آخرت کی فکر تھی، ہر ایک اس بات کا متفکر تھا کہ میری آخرت سے ہو جائے، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، آج نہیں تو کل، یہ زندگی پوری ہو جائے. اور تم ہو حوث، جتنی طلبا ہیں ان کو صرف کھانے کی فکر، پہننے کی فکر ہے، شان سے رہنے کی فکر ہے. اور کبھی ہمارے دور طالب علمی میں طلبا ایسے تھے کہ مست قلندر ہوتے تھے، ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی تھی کہ ان کو کھانے کو کیا ملے گا اور پہننے کو کیا ملے گا. میں خود طالب علمی میں سوچتا تھا کہیں چمڑا مل جاتا تو اس کا کرتا سلوا لیتا جو پھٹ گئی، چھوٹا سا تھا ہی، اتنی اصل تھی نہیں کہ چمڑا سوکھ جائے. کبھی سوچتا کوئی ربڑ مل جاتا تو اس کا ایک کرتا بنوا لیتا اور دھونا نہ پڑتا، پانی میں ڈال کے نکال لیتا اور دھل جاتا. اور یہ خیال ہی نہیں تھا کہ جب یہ گرمی میں آگ بن جائے گا تو کیا ہوگا. سمجھے بھائی، طلبا ایسے ہی پلندر، کسی کے پاس کپڑے پہننے کو ہیں، کسی کے پاس نہیں، کوئی پیون کا کپڑا پہنے ہوئے ہے، کوئی کیسا پہنے. اب تو طلبا ادائے بات، یاد ایک طالب علم نے ٹوپی پھینک دی، بالکل پھٹی ہوئی تھی، دوسرے طالب علم اس کو اور سال بھر پہن گیا. ایک طالب علم نے ایک رومال پھینک دیا جس میں 15-20 بڑے بڑے سوراخ کے رومال تھے، چھوٹا سا، دوسرے نے اس کو اٹھا کے دھوتے دو سال اس کے مارے. اور بہاریوں کو بتاؤں عجائبات، میرے یہاں کتابیں صاف ہو رہی، ایک صاحب کے پاس ایک رومال تھا میڈ ان نیو ماڈل کمپنی لمیٹڈ، وہ کتابیں صاف کرنے کے لیے لائے، ان کو اچھا لگا نہیں تو وہیں چپکے سے میڈ ان ردی مار پھینک کر کے چلے گئے. اب تک وہ میرے یہاں رکھا ہوا ہے، وہ جو میرا فون ہے اس کے اوپر، اس کو میں اس کا برقع بنا کر ڈھانپ دیتا ہوں تاکہ پتہ ہی نہیں چلے. اب اس سور میں میں نے ایک ناک نکالی, وہ ناک بولتی ہے کمبخت یہ کیا ہو گیا ہے, کیا ناک اسی طرح بولتی ہے؟ لڑکے کہتے ہیں وہ ٹھیک بولتی, نہیں کہتے غلط بولتی, بالکل ایسی بولتی. اب میں اس کو دوپہر کو ایک آدمی کو فون کر رہا تھا یہی شہر میں, اور یہ عادل کے گھر, تب ان کے بچے بولے میں سن ہی نہیں پا رہا ہوں اندر سے, کیوں کیا ہے, تو اس کو دکھانا پڑے گا جو اس کا سول سرجن ہے, اس کو دیکھ کر کے اس کے پرزوں کو ٹھیک ٹھاک کرے گا تبھی کام کرے گا. کہ ناک کیا اس کا, وہ اتنا بڑا اس میں نکلا ہوا جیسے معلوم ہوتا ہے کسی کی آنکھ توڑ جا رہا ہے. کیونکہ میں سوتا تھا باہر, وہ فون کبھی رات میں بولتا تو میں اٹھ کے آتا تو بچوں نے کہا اس میں ایک ناک لگاتے ہیں, تو ناک سے آپ سن لیا کیجیے, تو کم وقت ناک ایسی ہے صبح آپ اعتراض کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جب ان کی ناک بلا پھٹ کر ایک ہو جائے گا. بچے کہاں سے بات کہاں سے بچے کہاں سے شروع کر کے سانپوں پر کود پڑا, صحابہ کی بات بتا رہا جی شان وقت ضائع ہوگا. ایک اور قصہ سنا, ایک قلعہ پتہ ہی نہیں ہو رہا تھا, تو ایک صاحب تھے ان کا نام تھا ابو الحول, بہت لمبے چوڑے اور بالکل کالے مثل حاضر. تو اس نے ان کے ساتھیوں نے مل کے کہا بھائی چلو ہم لوگ چلتے ہیں دیکھیں کیا چیز ہے. اب یہ سب جا کے کہیں کسی غار میں گھس گئے, وہاں سے کوئی گزر رہا تھا ایسا باولا, بس اس باولے کو پکڑا دے اور پھر اس سے پوچھا کہ آخر اس قلعہ کا چکر کیا ہے, کھلے گا کیسے؟ اس نے کہا اس کے کھلنے کا کوئی راستہ ہے نہیں, آپ ہاں اس وقت یہ لوگ سو رہے ہیں. میں نے سب نے طے کیا کچھ گئے, ابو الحول صاحب ان کھڑے, ایک دوسرا کھڑا ہوا ان کے کاندھے پر اور ایک تیسرا کھڑا ہوا اور دوسرے کے کاندھے پر. دیکھو یہ پیسے غرض کی چار پانچ اس طرح سے کر کے وہ پانچواں چھٹا کود گئے. جب اوپر پہنچ گئے اور دو تین کودے اور ابو الحول تھکے ہی نہیں ہو سکتے نیچے کھڑا, پھر انہوں نے جا کے دروازہ کھول دیا کہ اللہ کی نصرت کے بغیر ہو سکتا, یہ غیر اللہ کی نصرت کیسے ہو سکتا. یہ لوگ اصلاً راتوں میں تہجد پڑھتے تھے اور دن میں جہاد کرتے تھے, عدل اور انصاف کرتے تھے, کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے, اس لیے ان کی باتوں میں برکت تھی. اور تم لوگ نہ تہجد پڑھتے ہو, نہ نوافل پڑھتے ہو, نہ حقوق عباد ادا کرتے ہو, صرف شام کی فکر میں رہتے ہو. بتاؤ اے نہ انتم و اے نہ ہم, دونوں برابر ہو جائیں گے, برابر تو کیا ہوتے بچے, آپ ان کے پاسنگ میں بھی نہیں پہنچ سکتے. یعنی عباس کی شکایت اللہ کے رسول سے کر لے, وہ تو عمر رسول ہیں, وہ عمر رجل سنگھ وہ ابھی. پھر آپ نے فرمایا فہی علیہ صدقت ومثلها معها, یہ ان کے ذمہ صدقہ ہے اور اس کے مثل اس کے ساتھ ہے. یہاں پر بخاری شریف میں تو اسی طرح وارد ہوا اور مسلم کی روایت میں ہے فہی علیہ صدقت ومثلها معها, یہ میرے ذمہ ہے اور اس کے مثل مزید. بخاری اور مسلم کی روایتوں میں تعارض ہو گیا, بخاری میں ہے فہے علیہ کہ ان کے ذمہ صدقہ لازما, اور مسلم میں ہے فہے علیہ یہ میرے ذمہ صدقہ لازما. لوگوں نے اس تعارض کا حل یہ نکالا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکن باتیں فرمائیں. پہلے تو فرمایا یہ ان پر صدقہ لازمہ ہے, وہ چھوڑے نہیں جائیں, اور پھر آپ نے ان کی طرف سے ذمہ داری قبول کی اور فرمایا ہے علی, یہ میرے ذمہ ہے, میں اس کو ادا کروں گا. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں بخاری شریف میں جو پڑھے علیہ والد ہوا ہے, یہ علیہ نہیں ہے, یہ علیہ ہے, اور ہاں ہائے سکتا. اور اگر علیہ ہو تو یہ عبارت مخفف ہے علیہ کی, اور اصل لفظ علیہ جیسا کہ مسلم ہے, یعنی یہ صدقہ میرے ذمے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمے کیوں لیا؟ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے ان سے دو سال کا پیشگی صدقہ لے لیا, بعض روایات میں ہے کہ آپ نے دو سال کی زکات کے بقدر ان سے ادھار دیا. یہ بالکل بدی ہی بات ہے کہ انہوں نے کوئی تعارف نہیں, آپ نے یہ دو سال کا پیشگی صدقہ لیا تھا, وصل ادھار کے طور پر لیا تھا, اور یہ فرما دیا تھا کہ تمہارے مال پر دو سالہ زکات ہے. اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ حضور نے سچا ہونے کی وجہ سے ان کے لیے دگنا کر دیا, جتنا ہے ہی, مزید اس کا مثل ان سے اور وصول کیا جائے گا. ساری باتیں میں بیان کر چکا ہوں کہ دو مرنے کے بعد مسلم نے یہ سب کچھ. چلیے, وقالت میں اسحاق عن ابي زناد هي علي ومثلها معه, وقالت من جرج فجتان على رجل مثله, وفي اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الاستعفاف عن المكاره. استعفاف کسی چیز سے پرہیز کرنا, بچنا, اپنے آپ کو روکنا, مراد سوال سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا اور روکنا. اس سے مراد ایسے امر میں سوال کرنا ہے جس کا مصالح دینیہ سے تعلق نہیں. مصالح دینیہ کے لیے سوال کرنا جائز ہے, دیر دینے کے لیے سوال کرنا جائز, البتہ اپنی مصلحت کے لیے سوال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. البتہ بعض فقہا نے لکھا اگر جان جانے کی حالت پیش آ جائے تو سوال کرنا جان بچانے کے لیے واجب ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي شهاب عن ابي يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه اننا سمعنا من قال صلى الله عليه وسلم ما ركن ما بعثهم ثم سالهم فاعطاهم حتى نبذ ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلا نستحله عنكم. يا خير سي مال مراد سليم فلا نستحله عنكم ومن يستعي فيعرفه الله ومن يستغني يغني الله ومن يتصبر يصبر الله وما اعطي احدا كان خيرا واوصى من الصبر. ومن يستعي فيعرفه الله اور جو کوئی عفت و عفاف کا طالب ہوگا اللہ اس کو عفاف ادا کر مانیں گے, یعنی اپنے آپ کو سوال سے بچائے حرام سے. ایک مرتبہ ایک صحابی ضرورت مند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کے لیے آئے, لیکن آپ کے زبان مبارک سے بالکل یہی بات ابتدا میں سنی گئی, وہیں رک گئے کہ اب نہیں مانوں گا, اور فرماتے ہیں اب دنیا نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا. چلیے بچوں, اگر تم اپنے آپ کو سوال سے بچاؤ گے اور اللہ پر اپنی حاجت ڈال دو گے تو اللہ کے یہاں جیسا مقدر ہوگا قلیل کثیر مل جائے گا, سوال کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اگر عالم دین اس بات کو اپنے دانتوں سے پکڑ لے تو اس کو تعلیمی اور تدریسی زندگی میں بڑی راحت. ہمارے استاد حضرت علامہ مولانا صلی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پوتے مولی مختار نے مجھ سے سنایا کہ دادا فرماتے تھے حساب میں پورے مہینے میں کبھی 13 دن کھانا ہوتا تھا اور کبھی کچھ اور, شام کو کھا لیا تو آنے کا پورے دن کچھ نہیں کھا لیا, صبح کو کھا لیا تو شام کو اور اگلے صبح کو کچھ نہیں کھا لیا. اس طرح سے ایک مہینہ نہیں پوری زندگی میں ایسے ہی پیش آتا رہتا, اس میں تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس تنگی کو دور فرما دیا. ورنہ جب تک حضرت تھے اور حضرت کی اہلیہ تھی اسی طرح گزر ہوتا تھا, اور یہ آپس میں بالکل طے کیے ہوئے تھے کہ اپنی بات کسی سے نہیں کریں. اس بار معذور اللہ صاحب فرماتے تھے کہ مہینے میں آدھا مہینہ دال روٹی اور آدھا مہینہ چٹنی روٹی سے گزر ہوتا. یہ بات حضرت نے دو مرتبہ تو بال یقین مجھ سے فرمائی, جو سے زائد کا مجھے پکا یاد. ہمارے دوسرے استاد تھے ان کے یہاں ہر مہینے کے آخری ہفتے میں فاقہ ہوتا, پورنیہ کے کچھ بچے تھے بڑے اچھے, وہ اندازہ لگائے رہتے اور جہاں فاقہ شروع ہوا آپس میں تقسیم کر لیتے تھے اور روٹی دال سالن وغیرہ حضرت کے یہاں پہنچاتے رہتے. کسی کو پتا نہیں ہونے دیتے تھے, اسی پر میں تو تعجب کرتا ہوں. ایک پورنوی بچے وہ بھی تھے, ایک پکے ہو گئے, تو زمین آسمان کا فرق ہو گیا اس وقت کیسے تھے, اور اب اتنی لالچی ہیں کہ اللہ کی اس کے ساتھ بچے کام نہیں. چلو تعلیم تو میں نے دیکھا تو قید کے دن پھٹا پجامہ پہنے ہوئے تھے, ایسا دل پر زور پڑتا تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آتے کیا کروں. پانچ روپے میرے پاس تھے, جی چاہتا تھا کہ دے دوں لیکن بس ایک در سے میں نے دیا اپنی جوڑ دیا. میں نے سوچا اب اسی کو دوں گا تو اگلی عید میں ہو سکتا ہے ان کو پھر خیال ہو, اور میرے پاس نہ ہوا تو نہیں. ایک وقت میرے پاس آیا ایک مدرسے کا, کہنے لگا مدرسے کو چندہ دے دیجیے, میرے پاس پانچ روپے کو پکڑا دیے. اس نے جا کے کافی تشہیر کی, دوسرے مدرسے والے آئے انہوں نے بہت اصرار کیا مجھے بھی دے دی. جب بہت دیر ہو گئی تب میں مجبور ہو کے میں نے کہا بھائی اس وقت کھیت دے دیا تھا, اب میرے پاس ہے نہیں, میں کہاں سے دے دوں. اس کے بعد سے میں نے طے کر لیا مدرسے والوں کو ایک پیسہ نہیں دوں. ایک پیسہ کسی مدرسے والے کو نہیں دوں گا, اگر مجھ کو دو روپے خرچ کرنے ہیں میں میڈ ان کارخانے طلبہ میں خرچ کر دوں گا, انہیں میں سے کسی کو دے دوں گا, لیکن بنگالیوں کو بہاریوں کو نہیں دوں گا. کہ کیوں؟ ایک صاحب نے ایک بنگالی کو ایک بہاری کو دربھنگے کا تھا غالباً یا اور کہیں پر میرے سامنے 10 روپے دیے, تو اس امید پر کہ بےچارا بہت مریل سا ہے کچھ اپنا کام کر لے گا, میرے سامنے ہی حضرت بازار تشریف لے گئے اور ایک گھنٹے کے بعد چاول لا رہے ہیں اور سبزی لا رہے ہیں, گوشت لا رہے ہیں. یہ پتا کر نمبر 10 میں رہتا تھا, نمبر 9 میں وہ رہتا تھا, اور خدا کی شان جس وقت یہ سب لے کے آیا تو میں دروازے کی طرف کو کسی ضرورت سے نکلا ہوا منہ نکالے ہوئے تھا. بہت برا لگا مجھ کو, اللہ نے بڑے کریم انسان کو عالم الغیب نہیں بنایا, ورنہ تو پتہ نہیں کیا کرتا. جب نہیں عالم الغیب ہوتا تو پھر ہر بہاری کی روزی روک دیتا. نہیں تو میں اللہ نے مجبور ہے, انسان دے گا اس کو نہ دے کسی اور کو دے دے گا. چلیے بہاری میرے پڑوسی رہے ہوئے ہیں, بڑے ہی عجائبات انہوں من العجائب والغرائب. اگر کوئی مستقل جیل آف بہار ہو تو میں ان کو اس میں بھر دوں, ایک ہی جنگلہ کھولوں گا بس ہوا کے لیے, کوئی جنگلہ اوپر سے کھول دوں گا اور تھوڑا سا, لیکن وہاں کانٹے لگا دوں گا تاکہ تم توڑ کے نہ نکل باہر آ جائیں, اور اس میں سے ان کو اوپر سے جا کے کبھی کیل کبھی چنا کبھی کچھ دیتا رہوں گا. مجھے بازار مہمان تھے تو ایک بہاری میرا خادم تھا. اب اس کو بہت برا لگتا تھا, وہ سمجھتا تھا کہ بہاری غیر بہاری میں فرق کرتے ہیں, واقعی نہیں کرتا تھا. تو ایک دن ایک عالم آئے بہار کے, میں نے کہا ان کو ان کے ساتھ بٹھا دیا. اب وہ اس کا دماغ بہت طرح کا ہو گیا کہ بھائی عجیب ہوں. میں نے کہا پاگل یہ ہیں طلبہ, یہ کھاتے ہیں بھینس کی طرح سے, تو یہ بچے جو دو تین ہیں یہ طریقے سے کھاتے ہیں, اور یہ عالم آئے بھی نہیں, ان کو ان کے ساتھ بٹھاؤ تاکہ یہ بھی جو ہے ذرا ان کے ساتھ عزت سے بیٹھ کے کھائیں. بہاری طلبہ کو کھانا ٹھیک سے نہیں دینا چاہیے, ان کو کبھی دیا جائے اور کبھی کہہ دیا جائے. اسی جو ہے تو دیکھو ہنس رہا ہے, صحیح کرو مجمے میں کھاؤ تو مجمے کی رعایت کرو, ان کو بھی پہنچے. ان کو پہنچے کیا ہے کہ آپ ایک میرے یہاں ایک بہاری آئے, بڈھے ہو گئے ہیں اللہ کے بندے, ان کو کھانے کا طریقہ نہیں معلوم. کئی آدمی مجھے کوئی چیز دے گیا تھا گاجر کا حلوہ, میں تو اپنی بیماری کی وجہ سے بہت کم کھاتا ہوں, ان کو گرم کر کے کھلا دیتا. تو اکثر مہمان کو اتنا اتنا چمچا اٹھا رہے اور وہ یہ کرتا, ادھر ادھر سب پہ نظر ڈالتا اور چار کی جگہ اکیلا چمچا بھرتا تھا. ایک صاحب نے یو پی کے, جگہ کا نام سب کو معلوم ہے اس لیے نہیں لے, وہ بھی ایسے ہی تھے میرے وطن کے, ایسے ایسے دیکھتے اللہ یہ کتنا پی رہا ہے. وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ, اور جو اللہ سے غنا کا طالب ہوگا اللہ اس کو غنا عطا فرماتے ہیں. آخری چیز جو عطا ہوتی ہے وہ غنا القلب ہے, انسان کے دل میں ایسا سکون ڈال دیا جاتا ہے کہ پھر کسی چیز کی طرح توجہ نہیں ہوتی. ہمیں یہ تو صبر, یہ سب بھی اللہ, اور جو بتکلف صبر کرے گا اللہ اس کو حقیقی صبر عطا فرما دیں گے. صبر کبھی مصیبت پر ہوتا ہے, آدمی مصیبت میں کوئی ایسی بات اور ایسا کام نہیں, نہ ایسی بات نہیں کہتا, ایسا کام نہیں کرتا جو شریعت کے خلاف ہو. اور کبھی صبر ہوتا ہے طاعت پر, آدمی طاعت کے ادا کرنے میں اپنے آپ کو مضبوط رکھتا ہے, ادا کر ہی لیتا ہے, سستی نہیں دکھاتا ہے. ایک دن بچوں یہ جو شہر کی تکلیف ہے, مجھے تلاوت کرنی, ایک حرف پڑھنے کی طاقت نہیں, اتنی زیادہ تکلیف ہے. تو میں نے سوچا لا قرآن ہی کھولی, جو قرآن کھولا تو سوچا لا ایک آیت پڑھ لی, ایک آیت پڑھ لی تو پھر تھوڑی ہمت ہوئی کہ ایک آیت اور پڑھ, ہوتے ہوتے ایک روبو پارا پڑھ لیا. سمجھ میں آیا نا, اگر آپ ہمت کرو گے تو اللہ کی مدد آ جائے. اسی طرح صبر معصیت سے ہوتا ہے, جی چاہتا ہے کسی معصیت پہ کرنے کا, آدمی اپنے نفس کی گردن پکڑ کر مڑوڑ دیتا ہے. ابتدا میں تکلف ہوتا ہے, پھر اللہ حقیقی صبر عطا فرما دیتے ہیں, نفس قابو میں آ جاتا ہے. لیکن ضرورت کرنے کی ہے. وما اعطی احد عطا خیرا واوسع من الصبر, کسی انسان کو صبر سے بہتر اور صبر سے وسیع کوئی عطیہ نہیں ملا. اس لیے کہ آدمی صبر کے ذریعے لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچ جاتا ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے, اور خود اپنے آپ راحت سے رہتا ہے. بے صبری کرنے سے انسان نہ معلوم کی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. چلو بچے بال وقت بنگالی بہاری کہہ دیتا ہوں, کسی کو تکلیف ہو تو معاف کر دینا. بعض باتیں بچے تمہاری سنتا ہوں مجھے بہت بری معلوم, میں خود اپنا جائزہ لیتا ہوں, بعض وقت تمہیں ڈانٹ دیتا ہوں, کس سوچتا ہوں کیوں ڈانٹ دیا. بہت ہی پریشانی ہو جاتی ہے. اسی لیے میں لڑکوں سے زیادہ ملتا جلتا نہیں, اپنے ہولے میں بیٹھا لیتا ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا, تمہارے اوپر تھوکنا نہیں چاہتا. سمجھ میں آیا نا؟ بس اپنے ایک طرف پڑا رہتا ہوں. البتہ بڈھا ہو گیا ہوں, اس کے مجھے کام کی ضرورت ہے, دو بچے کی ضرورت پڑتی ہے, یہ کرتے وہ کرتے, اسے اٹھانے کا آدمی رسی لے کر باہر نکل جائے اور لکڑی توڑ کر لا کر فروخت کر لے, یہ بہتر ہے کسی سے سوال کرے دے نہ دے. چلیے ہاں, ایسے لوگ کے بجنے بنگالی لڑکا تھا بچے, محنت کر کے اپنی ماں کو خرچہ کیا. اور بھی کئی لڑکے ایسے تھے یہاں دال کی دال منڈی کے پل پر عشاء کے بعد بوریاں اٹھاتے ہوئے دیکھتے ہیں. بچے چھپ چھپ کے کام کرتے ہیں, کسی طرح اعتراض ظاہر نہیں کرتے. ایک بچے نے مزدوری کی, بتاتا تھا کہ تجربہ تھا نہیں تو میں نے کھالوں میں نمک لگائے, کھال ہوتی ہے قربان, کہتا تھا میں نے ہاتھ سے رگڑا پیری, میں نے پورا ہاتھ زخمی کر. یہ چھوٹا سا ایک استاذ کے گھر آتا جاتا تھا, ان کی اہلیہ نے دیکھ تو بیچاری سمجھی کہ یہ قاسم کہیں لڑ کے آئے. جب وہ آئے تو کہنے لگی کہ قاسم ایسا لگتا ہے کہ مار پیٹ کر کے آیا ہے, اس کا سر ہاتھ انگلیاں زخمی. تو انہوں نے بتا کے پوچھا میرے کیا بیچارا رونے لگا. استاذ سمجھ گئے کہ یہ لڑائی جھگڑا نہیں ہے کچھ اور, تسلی دیتے تھے, سمجھاتے تھے کہ بیٹا اتنا اپنے سر پر کیوں بوجھ ڈالتی ہوں, کیوں فکر کر, اس کا تعاون کیا کرتے تھوڑا غور اتنا ہوتا. پر ایسا بڑا ایسے مساکین کی مدد کرتے لکڑی کا گٹھا چلی چلی. گجرات کے صاحب مجھے میرے بتاتے تھے, میں طالب علمی میں جنگل سے جا کے پیلو کی نسبا کے لاتا تھا اور دوپہر کو بیچا تھا. چلیے ایک قصہ سناتا ہوں. وہ کہتے تھے کہ میں فلاں استاد کے مارنے کی وجہ سے میں نے پڑھنا چھوڑ دیا. کہ وہ کیسے مارتے تھے, پٹک کے سینے پہ چڑھتے, اس طرح نہیں مارا کرتے. ہم نے تو کسی استاد کو دیکھا نہیں. اصل میں آدمی کو مغلوبی حزب ہوتا تبھی وہ سکتا, کبھی اس طرح سے طلبا کو نہیں مارا جاتا. جوتے چپل سے دو چار چپل مار دی تھی, دو چار پنچی مار دی تھی. آپ پٹک کے سینے پہ چڑھ سکتی ہیں کیا کرتی تھی ہے میری بس میں بھائی بچے. آپ کوئی ویسے اگر اپنے آپ کو خود پٹک دے تو اس کے اوپر لات رکھ کے ایسے کر دوں گا کم بات اور فوراً چل دوں گا. کیا پتا بھائی بڑا بڑا دانت کاٹ دینے کے بچوں میں بہت سختی کا قائل ہوں, مارنے کا تو میں قائل ہوں, بہت مارنا چاہیے. میرا بس چلے تو میں نوکر رکھوا دوں, روزانہ تم کو تین تین چپل, پانچ پانچ چپل, ایک ایک دو دو ہنٹر لگاتے رہیں. لیکن یہ تھوڑا ہے کہ جان لے لو اور ایک دم سے پورا انتقام لے لو, بدلہ لے لو, یہ طریقہ مارنا تو چاہیے. بچوں صحابہ کے عہد میں مارتے تھے, بعد میں مارتے تھے, صحابہ کے بیٹے پیٹے جاتے تھے. یزید صاحب کو ان کے استاد نے دھمکی دی ماروں گا. یزید صاحب بالکل خاں صاحب تھے, فرماتے ہیں میں بھی کتاب اٹھا کے مار دوں. ماشاء اللہ کیا کہیں آپ کے ایسے تھے جبھی تو ان کا نام لینا بھی نہیں پسند کرتا. شیلی ہے. اور اس کے برخلاف عبد الملک نے کہا تھا اپنے طلبا بچوں کے اکالیت سے, ادب ہوں دونوں میرے بغیر ان کی خبر لیتے رہا کرو. اور آج کل کے بہاری, بنگالی, گجراتی, ان کو جو ہے یہ برا لگتا ہے کہ انہیں کوئی مارے, ہم بات کریں گے. چلیے, میں تو چونکہ بھی سند باتیں کرتا ہوں تو یہ سب گھبراتے ہیں, گجراتی خاص طور سے ڈرتے ہیں کہ یہ آفت ملا کے کھڑی کر دیں گے, فلاں یہ لکھا, فلاں یہ لکھا, فلاں یہ ہمارے خلاف پڑ جائے گا. بہت ڈرتے ہیں یہ گجراتی, سمجھتے ہیں کہ حوالوں کے ساتھ باتیں کریں گے کون کس کو توڑے گا. پھر یہ بات نہیں, ایک صاحب تقریر کر رہے کہ طلبا کو جو مارتا بھگتتا ہے, میں نے کہا بدنیت بھگتتا ہے, خوش نیت کبھی نہیں بھگتتا. ہمارے حضرت حافظ عبدالحی صاحب روزانہ قطار لگتی تھی پیٹنے والے, چلو ایک ایک درجن لڑکے کھڑے ہوتے تھے جن کو پیٹا جاتا تھا, اور حافظ صاحب کی چھڑی چلتی رہتی کہیں کچھ نہیں. ایسی عزت ہوئی ہے جس وقت مرے ہیں, بانس پہ بانس بدھے ہوئے تھے, ایک بانس نہیں بانس پہ بانس بدھے ہوئے تھے. اور حضرت کا جنازہ تھا جو ایک ایک وقت میں سینکڑوں آدمی اٹھا رہے تھے. کیا ہوا اس مارنے پر, روز پیٹتے تھے, روزانہ ایک ایک درجن لڑکے پیٹے جاتے تھے, اس سے زیادہ کہیں کچھ نہیں. خلوص ہونی مارنے میں تب نہیں ہوتا, اور انتقام ہو تو کچھ ہی ہو سکتا ہے. یو پی کے اساتذہ بہار کے بنگال کے اساتذہ سے بہت الگ تھی, یو پی کے اساتذہ اللہ کے لیے مارتے تھے, اسی لیے ان کے مارنے اعتدال کرتے. گجراتی اساتذہ مارتے ہیں اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے, مل گیا لاؤ پیٹ لو اچھی طرح سے, یہ کوئی طریقہ ہو. ہمارے استاد تھے تو ایک مرتبہ میں بکری کی آواز نکال, بچوں ایسے تھوڑے مارے سازت کہ کوئی اپنا غصہ نکالنے کے لیے مارتے, تصدیق کے لیے مارتے, اس مارنے میں کوئی حرج نہیں. یہ مار چھوڑ دی گئی اسی لیے تم کو علم نہیں آیا. یہ ایسے لوگوں میں یہ مار پہنچ گئی جو مار کا طریقہ نہیں جانتے. مارا جاتا ہے طریقے سے, صحیح. میں بچوں اس لیے نہیں سناتا ہوں کہ تم نے قصہ سنی, ارے بھائی بائندہ تم بھی پڑھاؤ گے, اللہ اگر تمہیں توفیق دے. یہ سب باتیں سوچ کر ہمیں, ہمارے ساتھی ہیں ان کے شاگرد نے بتایا کہ وہ جب ایک چھڑی مارتے ہیں تو سر جھکا لیتے ہیں, تو دوسری مار کے سر جھکا لیتے ہیں. میں نے پوچھا کہ کیا کرتے ہیں مجھے سن, تو اس نے کہا جی وہ محاسبہ کرتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے چھڑی مار رہا ہوں یا اپنی نفس کے لیے. یہی وجہ ہے کہ ان کے تلامذہ ان کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں, لیکن ان سے ایک دن کا مری محمد احمد اتنا کام ہے, یہ بہت اچھا بہت اچھا. مجھے خورشید دیکھو اتنا کام ہے, یہ بہت اچھا ہے, یہ بہت اچھا. حالانکہ سب پیٹے ہوئے ہیں, ایک ایک چھڑی نہیں نہ معلوم کہ پہ چھڑی, لیکن وہ اللہ کے لیے مارتے تھے, جرم کے حساب میں مارتے تھے, اس لیے وہی طلبا ان سے محبت کرتے ہیں. چلیے, مال خزرہ ہوا دیکھنے میں اچھا اور برتنے میں اچھا, امن اخذہ بے سخاوت نفس نور قلب. اگر کوئی مال لے گا نفس کی سخاوت کے ساتھ تو اس میں برکت. یہاں سخاوت نفس سے سخاوت نفس موتی بھی مراد ہو سکتی ہے, اور سخاوت نفس آخر. اگر سخاوت موتی مراد ہو تو معنی یہ ہے کہ دینے والا دینے میں خوش ہو, اور سخاوت نفس آخر اگر مراد ہو تو معنی یہ ہے کہ لینے والا بغیر الحاح کے لے لے. ومن اخذہ باشراف نفس لم يبالغ, اور اگر کوئی آدمی اشراف اس کے ساتھ لیتا ہے تو برکت نہیں ہوتی ہے. اشراف کی تفسیر ہم آئندہ کریں گے. سنیے حضرت حکیم نہضان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لا ارزو میں کسی کے مال میں کوئی کمی نہیں کروں گا, اس کے بعد یعنی سوال کر کے کسی کا مال لے کر کم نہیں کروں گا. حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفتر بنا دیا تھا جس میں مسلمانوں کے نام درج تھے اور حسب درجہ ان کو بیت المال سے اتار دیا. اگر کسی آدمی کو کوئی چیز بلا سوال اور بلا اشراف کے مل جائے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے. سوال کو سب جانتے ہیں, اشراف کہتے ہیں دل کے سوال. آدمی دل سے طالب ہو نہ ملنے پر ناگواری, اور اگر دل میں خیال آئے نہ ملنے پر کوئی خیال نہ آئے تو یہ اشراف نہیں ہے. سمجھے؟ اس کے بعد یہ سمجھو کہ اس ترجمے سے مصنف نے یہ بتایا بلا سوال و اشراف کے کوئی ہدیہ آ جائے تو اس کا لینا جائز ہے. ہدیہ لینے کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اگر حدیت السلطان کے علاوہ کسی پر دیا ہو تو مستحب ہے, اور حدیت السلطان کے بارے میں علماء کے چار اقوال ہیں. بات کہتے ہیں حرام, بات کہتے ہیں مکروہ, بات کہتے ہیں مباح. صحیح یہ ہے کہ اس کے مال کو اور حال کو دیکھا جائے گا. اگر مال حرام ہے تو حدیہ لینا حرام ہے, یا کسی غیر مستحق کو دیا جا رہا ہے وہ مال حلال ہے تو یہ ہدیہ لینا بھی حرام ہو جائے گا. نمبر دو, علامہ ابن حزم ظاہری کہتے ہیں ہدیہ قبول کرنا واجب ہے. نمبر تین, بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ عطیت السلطان کا قبول کرنا مندوب ہے اور غیر عطیت السلطان کا قبول کرنا مندوب نہیں. یہ تو ہے اجمالی طور پر مذاہب کا بیان, اور ویسے ائمہ کے مذہب میں بات یہ ہے کہ ان کے یہاں حدیث سلطان کا لینا جائے تو, لیکن امام احمد خاص طور سے اپنی اپنی عزا کے لیے حدیث السلطان کے قبول کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے, اور اپنی اولاد پر اپنی چچا پر نقیر فرماتے تھے. امام ابو حنیفہ, امام محمد, امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں. فقیہ عبداللہ سمرقندی نے یہ لکھا ہے کہ اگر اس کا مال ناجائز ہے تو قبول کرنا ناجائز ہے, الا ایک یہ معلوم ہو جائے کہ جائز مال میں سے ہدیہ بھیجا گیا ہے تو لینا جائز ہے, اور مشکوک مال ہو تو ایسی صورت میں اس کا لینا مکروہ ہوگا. بہت تفصیل سے لکھا کہ اگر زیادہ مال رشوت کا ہو, ناحق لیا گیا ہو, تو اس کا قبول کرنا جائز نہیں, لائے کہ ایسی جگہ سے وہ مال آیا ہے امیر کے پاس جو حلال ہے تو جائز ہے, اور اگر اکثر مال حلال ہے تو اس کے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں. ہاں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ناجائز مال ہے یا شبہ کا مال ہے تو اس صورت کے اندر اس کو قبول کرنا جائز نہیں, اور ویسے فرماتے ہیں ترک افضل و فی البدایہ, خواہ مال اس کا کچھ ہی ہو عطیت السلطان کا ترک کر دینا ہی افضل ہے. چلیے, وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, اور ان کے اموال میں سائل و محروم کا حق ہے. جب سائل و محروم کا لوگوں کے اموال میں حق ہے تو اس کے قبول کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، قبول کرنے والے پر کوئی ملامت نہیں، لہٰذا قبول کرنا جائے. چلیے. یہ عطیہ حضور جو دیتے تو امالہ کی وجہ سے، حضرت عمر بار وقت صدقات وصول کرنے جاتے، جب صدقات لا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے تو آپ اجرت العمل دیتے تھے. اسی لیے امام طحاوی کہتے ہیں اس حدیث کا تعلق صدقات سے نہیں ہے، یہ تو حقوق کے باب سے تعلق رکھتی ہے. چلیے. اگر کوئی آدمی تکثر کے طور پر سوال کرتا ہے، یعنی تاکہ مال بڑھ جائے، تو یہ سوال مذموم ہے، اس پر وعید وارد ہوئی ہے. ایسے سائل، ایسا سائل قیامت کے دن آئے گا، اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا، بے رونق ہوگا. مسلم میں ہے من سال الناس تکثرن فکانما یسأل جمرن، شاید بخاری نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے. معلوم ہوا بے ضرورت سوال کرنا عذاب کا سبب ہے. چلیے. مزت الحمد بات تو کہتی ہے اپنے ظاہر پر محمول ہے، یعنی چہرہ بالکل ہڈی کا ہوگا. اور بعض کہتے ہیں یہ کنایا عدم حسن سے، یعنی چہرے میں حسن نہیں ہوگا. اور بعض کہتے ہیں یہ کنایا ہے اللہ کے یہاں پہ عزت ہونے سے، ذلیل ہوگا. چلیے. یہ روایت بہت مجمل ہے، حضرت حذیفہ کی حدیث مسلم شریف میں وارد ہے. بعضوں کا پسینہ ٹخنے تک، بعضوں کا گھٹنے تک، بعضوں کا کمر تک ہوگا، اور بعضوں کا منہ تک پہنچ رہا ہوگا. وہاں کا عالم غیب کا عالم ہے، اس عالم پر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. ہر ایک کے ساتھ معاملہ اعمال کے طور پر